Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Facebook, Tesla og Boeing, den amerikanske regnskabssæson, flyder over i denne uge, og i dag, der venter vi på tech-giganterne Amazon og Google. Jeg griber dagen og markedet her i studiet, det gør jeg sammen med den altid forrygende Philip Gunst og aktieanalyseschef, Jermaine Brandt, Michael Friis Jørgensen. Godmorgen og stor velkommen til jer begge. Jo tak. Du kan lige få lov at finde markedet, Philip Gunst, og måske også lige BRO. Jeg tror, der skal ting og sager der i dag. Det kan vi vende tilbage til, fordi Michael Friis, inden vi hopper ned i aktieposen, så har vi jo et rentemøde i ECB i dag. Vi var i dybden med det i går sammen med Ulrik Bie, men hvad er dine forventninger til Draghi her i eftermiddag? Jamen, jeg tror, jeg ligger ind i der ved resten af markedet, at det nok bliver på septembermødet, men man er jo så klart vil indikere, hvad det er, man har tænkt sig at gøre, altså at skære i depositrenten i september, ikke, og starte et nyt QE-program. Så jeg ved ikke, om jeg frygter som sådan, at der ikke sker noget i dag. Det er måske et lille tryk nedad, ikke? Og så er der selvfølgelig også dem, der siger, at de skal foran kurven. Nu kan det er meget billigere at ligge foran kurven. Altså, gør noget, som markedet ikke forventer at gøre det allerede i dag. Ikke? Og så tror jeg sådan set, at aktier kommer til at rally lidt i eftermiddag, hvis det sker. Jeg er nok stadigvæk til septembermødet. Men jeg vil sige, der er en usædvanlig usikkerhed her. Ikke? Hvad er det, Draghi skal efterlade sig til den nye chef osv.? Så folk er meget usikre på, om det egentlig kommer her, som det burde komme på septembermødet. Så jeg er spændt, ikke noget, jeg sådan frygter nedad, fordi de vil indikere så klart, hvad det er, de har tænkt sig at gøre. Det er, at de skal ud og skære i renterne og starte ny QE, selvom de måske ikke ligefrem gør det på dagens møde. Og så har vi jo Federal Reserve i næste uge, den amerikanske centralbank. Hvad forventer du dig der? Jamen, jeg er igen markedskedelig. 25 basispunkter, ikke? Og igen, jamen, og jeg synes jo, den er alt for stor, den sandsynlighed, der er regnet ind i markedet for, at de skærer 50 basispunkter. Men jeg kan selvfølgelig godt se den her med, at det er billigere at ligge foran kurven. Gå nu ud og overraske markedet. Nøgletallene har været frygtelige. Vi så de tyske PMI-tal i går. De pegede altså kraftig retning af, at ECB skal ud og rykke de amerikanske. Det er jo industrivirksomhedernes fornemmelse i maven, så altså ikke for god ud, hverken i Tyskland eller i eurozonen. Så noget taler jo for, at de her centralbanker lige så godt kan gå ud og gøre det billigt. Altså virkelig gå ud og overraske markedet, lægge sig foran kurven. Ikke? Det er nemmere for dem. Så jeg vil jo ikke udelukke noget. Faktum er jo, at selvom de ikke gør det på de her møder, og selvom de ikke overrasker positivt, jamen forventningerne til, at de kommer på de kommende møder, er jo alligevel så høj, at det er en stærk drivkraft i aktiemarkedet lige nu. Men på dagen kan det selvfølgelig godt give et lille blip nedad, hvis man ikke lige helt fik den der helt optimale scenario, som man gik efter. Nå, så er det godt, at vi har nogle virksomhedsregnskaber, der kan ruske lidt i os undervejs og give udsving både til den ene og den anden side. Bare helt ordentligt, inden vi hopper i markedet, Michael Friis. Den amerikanske regnskabssæson indtil videre, hvilken fornemmelse i kroppen har den givet dig? Jeg frygtede, at den ville være meget værre, og det er sådan set tech, der har reddet den, fordi at der, hvor jeg frygtede, at den ville være slem, som i industriselskaberne, jamen der så vi jo for Boeing i går, vi så for Caterpillar, vi så for CSX, der har startet rigtig, rigtig tungt. Er du makroøkonomisk, cyklisk, industriel? Det kan du ligesom sige, i det her kvartal, så er det tungt derude, ikke? Tech havde man frygtet skulle være sindssygt tungt på grund af chipsektoren og handelskrig her, og det de overrasker. De shiner de her chipselskaber, Texas Instruments, Teradyne i går, der peger på, at de investerer for fremtiden, de her chipsektorer, ikke? Og så har vi haft software-giganterne også, eller Microsoft og nogle andre software-virksomheder ud og også overrasket positivt. Så jeg havde frygtet, at den skulle være rigtig frygtelig, den her regnskabssæson. Det er den blevet for industriselskaberne, men tech-sektoren har reddet det, og det er rigtig vigtig for retningen, fordi det har jo været drivhesten de sidste 3-4 år for indtjeningsvæksten derovre. Så ikke så frygtelig, som jeg havde frygtet. Vi dykker ned i blandt andet tech. Det var altså Facebook, der kom i går, og de overraskede til en positiv side. Vi dykker ned i tallene og kigger på deres forventninger, så er det altså Amazon og Alphabet, der kommer i aften. Men Philip Gunst, inden vi hopper i aktieposen, så lad os lige tage dansk marked. Nu startede med at sige, at der måske vil være lidt fokus på BRO, og det er altså fordi, der kom en melding om, at de har sagt farvel til 3 bestyrelsesmedlemmer. Ikke deres bestyrelsesformand, Ole Andersen, som jeg måske kunne have forventet, men en af dem, vi lagde mærke til, det var den kinesiske rigmand, Ivan Tong Kilap. Er det rigtigt? Kitab? Højst sandsynligt, jeg skal ikke. Men det er ham, der sidder som repræsentant for Spark & Roll, og han er altså trukket sig nu. Hvordan reagerer aktionærerne på det? De er faktisk lidt ligeglade at sætte ud til omsætningen. De er på sommerferie. Ja, det skulle jeg lige love for, fordi omsætningen er nede på 93.000 kroner, så der er ikke rigtig nogen, der gider at reagere på det. Det ser så heller ikke ud til, at der er en lille underoverskrift i torsdagens aviser, som Ritzau kører som overordnet, men ellers er der faktisk ikke nogen generel pressemeddelelse ude om det, sådan som jeg kan se det i newsfeedet. Så det var mig, der står og pisker en stemning i vejret? Ja, stille og roligt. Ja, eller også så er det bare ikke kommet ud nu. Det kan jo være, at det reagerer lidt senere på dagen, men Erbang og Olufsen har selvfølgelig også fået mange tests, så det kan også være, at meget af det måske er indrøget nu. der er blevet nedjusteret, og vi taler også om det i mandags med John Stihøj fra Aktieinfo, og Lars Fens har også været omkring med nogle analyser. Michael Friis, hvad skal vi mene om BO nu? Vi havde John Stihøj med, der sagde, at de skulle simpelthen aktivt gå ud nu at sige, køb os. Vil det hjælpe noget? Er der nogen derude, der vil samle op, hvis vi kan kalde det det? Man skal jo aldrig sige aldrig, men altså BO var jo socialt i nærmest 7 år, hvor der blev spekuleret ind i Apple G, you name it, og de blev ikke samlet op. De blev samlet op af Spark and Roll, virkede som et lidt projekt fra den her chef, og derfor er jo også derfor, vi står lidt og spekulerer, om vi skal tolke for meget på den her bestyrelse, eller på det her bestyrelsesmedlem, der trækker sig ud. Hvis de ikke er der, så er det svært at finde nogen, ikke? To, man skal altid huske på, at folk har jo altid den her fornemmelse, aktiekursen knald i bund, nu bliver selskabet købt. Og faktum er jo, det er lige det modsatte, der sker i aktiemarkedet. Det er, når selskaber har det godt. Det er, når bestyrelser i andre selskaber kan se, at det går godt derovre, så er man også villig til at betale prisen for det. En virksomhed, som er et sted lige nu, hvor aktiekursen jo meget godt afspejler. Vi aner ikke, hvad fremtiden bringer. Ikke? Vi kan se, at væksten er falden kraftigt. Men det er sjældent, de bliver samlet op. Og så har BAO jo for at blive købt et stort problem i min optik. Det er det her store butiksnetværk, som jeg tror mange ikke har nogen interesse i af dem, vi nævner, som selvfølgelig ikke BO, der ejer forretningerne, men man er jo hængt op på kontrakter, og mange lande har regler, der siger, at hvis man har leveret noget, så skal man faktisk fortsætte med at gøre det, ellers så er man kontraktligt forpligtet til at betale erstatning til de her forretninger. Så der er en stor klods om benet, så man skal aldrig sige aldrig. Og jeg tror, problemet med BAO-aktien, det er jo, at man skal virkelig have de lange briller på, ikke? Altså, de første 2 kvartaler bliver jo frygtelige vækstmæssigt stadigvæk. Man er stadigvæk i gang med at rydde op, ikke? Og i sådan en type aktie, jamen, man har jo set Pandora, mens man er ved at rydde op, mens vi ikke kan se, hvor væksten er på vej henad, jamen, der er de jo bundløse, de aktier, ikke? Så man skal have god mod, hvis man går ind i den lige nu i min optik. Således altså BO, hvor meldingen var her til morgen, de har sagt vel til en række bestyrelsesmedlemmer, blandt andet den kinesiske repræsentant for Spark & Roll. Markedet ellers, Philip Gunst, hvordan er vi den her torsdags sommermorgen? Ja, USA steg jo omkring 0,5% i går. S&P 500 lukkede i 3020, så der efterhånden lagt et lille gap ned til de 3000, som var et relativt vigtigt støttepunkt nedad til. Danske marked i dag stiger 0,2%, DAX er op med 0,4%, Kina og Nikkei i Japan har ligget sådan relativt stille her til morgen, ikke de store udviklinger heller. Så ja, det er sådan lidt en stille morgen, der godt kunne ligne sådan en rigtig sommermorgen på aktiemarkedet. Hvis vi går mod Sverige, så har der været et par fine regnskaber. Blandt andet så er Skanska og AstraZeneca kommet med fine tal. Lidt overraskende måske for nogen, Nokia er faktisk også kommet med et rigtig pænt regnskab her til morgen. Tallene var ikke så prangende, men det var faktisk en høj og stor markedsprognose for blandt andet 5G, der gør, at aktionærerne sender aktien op med 8%. Så ja, det er sådan, hvis vi lige sådan tager det helt overordnet, så er det faktisk, hvad der sker i Skandinavien. I Tyskland har vi også fået nogle regnskaber blandt andet for Volkswagen. Ja. Jeg ved ikke, om du havde fået fanget den fyldt op, men umiddelbart så er min vurdering, at det var lidt bedre end forventet. Ja, ligger meget uforandret, sådan som jeg ser det. Den er i hvert fald hverken på taber- eller vinderlisten, sådan lige umiddelbart, så det virker ikke tæt. Kemikoncern BASF, som også er kommet med en række nedjustering, var heller ikke så skrækkelig, som vi egentlig havde regnet med. Vi har også et ølregnskab denne morgen. Har du fået mulighed for at kigge på det, Michael Friis Jørgensen? Det er AB In... Anheuser-Busch. Er det ikke der, vi er? Tak skal du have. Verdens største ølkoncern, og det er jo interessant for os i forhold til Carlsberg. Er det positivt i forhold til Carlsberg, de tal, vi har fået her til morgen? Ja, det synes jeg egentlig, du ved, altså overordnet set, jeg ved ikke lige, hvordan aktiekursen reagerer, og den er blevet 4%. Okay, og der er egentlig blevet handlet ret stærkt ind i det her regnskab, så er rimelig positivt. De organiske vækstrater og volumenerne overrasker. Og vi dykker jo straks ned i Europa, for vi er ret ligeglade med Nordamerika, og hvor godt det går for Budweiser, ikke? Det er ligesom ikke Carlsbergs felt. Men Europa, 4% organisk vækst, og det er jo ganske overraskende, for vi skal jo huske på, at hvad man er op imod. Man er op imod VM i fodbold. Man er op imod starten, der startede jo helt fantastisk på den europæiske sommer og fortsat. Så det synes man er jo op imod det, vi i fagsprog kalder en svær sammenligningsbase, når Carlsberg skal ud og rapportere til alderen, og AB InBev skal ud, ikke? Vi har ikke fodbold igen. Sommeren har ude i Europa, så på trods af det 4% vækst... Der skal drikkes igennem den næste uge herhjemme i hvert fald, ja, har jeg set. Ja, så synes vi skal nå det. Og så hvad nu det hedder, så noget tyder jo på, at de får de her prisforhøjelser igennem, ikke? For den organiske vækst er rigtig stærkt, og det er jo den her historie omkring bedre og bedre øl, craft beer segmentet og det, der driver væksten. Så i den historie ser egentlig ud til at være ret god, og dermed også et godt read-over til Carlsberg i EMEA-regionen, altså Europa, den her EMEA-region. Mm. Og frygten i Carlsberg er jo ikke deres indtjening, fordi den har man sådan ret godt styr over, og balancen har man rigtig godt styr over. Nej, det er, at hvis der er en negativ side i Carlsberg-aktien, som jo har det ret hårdt lige nu, hvor alle jagter defensive kvalitetsselskaber, så er det, at væksten på et eller andet tidspunkt forsvinder fra Carlsberg, og man ikke kan fortsætte. Og det er det, alle leder efter i regnskaberne. Og hvis vi kigger på ABNB, så er der noget, der tyder på, at den negative side af den her aktie måske ikke får det meste medvind i regnskabet. Det kunne godt se ud som om, at der kommer nogle okay regnskaber på trods af en svær sammenligningsbase. Og vi har altså en periode, hvor det er de amerikanske regnskaber, der trækker i øjeblikket. Den danske regnskabssæson går for alvor i luften. Det må være i næste uge, der får vi blandt andet DSV. Men ellers er det så næste uge og næste uge igen, at vi får de store danske regnskaber. Så derfor så dykker vi i den amerikanske aktiepose her til morgen, hvor jeg har Philip Gunst og Michael Friis Jørgensen fra Almindelig Brand med mig her i studiet. Du kan være med som altid, og det kan du på vores sms, der hedder 42 624 7. Vi tager altså imod spørgsmål, og gør vi på det sms nummer, der hedder 42 624 7. Du lytter til Radio 24/7. Og du får sagt til Michael Friis, at det er altså tech-regnskaberne, tech-selskaberne, der leverer i USA. Heldigvis, må vi nok sige, og pju, her vi tør os over banden, for dem, der har trukket den opadgående aktiekurs i et stykke tid efterhånden. I går, der fik vi så tal for det sociale medie, Facebook, sådan tallene overordnet sent. Philip Gunst, dem har du kigget nærmere på. Hvordan så de ud? Jamen, det så faktisk okay ud, kom ud med en omsætning på lige under 17 millioner, op 28% over til dato, og var i høj grad var det revenue growth, altså omsætningsvæksten, der drev et godt regnskab. Det var blandt andet deres annoncer, der spillede ud og var med til at gøre det til et rigtig fint regnskab. Underliggende så var der jo den her bøde, der sådan lidt stak ud. Altså en bøde på 5 milliarder dollar for at videregive oplysning om brug af personlige data til tredje part. Det var altså den største tech-bøde, der er givet. Var det ikke Google, der fik den anden, og den hed omkring de 20 millioner dollar? Så jo. Det er altså lidt af en kindhest. Man tager 2 milliarder af de 5 i det her kvartal, men kommer altså alligevel ud med 2,6 milliarder dollars i profit, eller hvad der svarer til 0,91 per aktie. Så som Michael også sagde nede til morgenbord, så var altså after hours var ikke særlig sigende i går. Den startede egentlig oppe, gik så i negativt terræn og sluttede oppe med lige under 1%. Og var også et regnskab, der var købt godt ind i, og som der var relativt store forventninger til på Wall Street og blandt investorerne. Så derfor så, Facebook steg desuden 1% i handlen i går, inden regnskabet kom. Så ja, der var nok en del af det her, der allerede var indregnet. Der, hvor man måske skal holde specifikt øje med Facebook, det er på reklamedelen. Michael Friis Jørgensen, fik du kigget nærmere på den post? Ja, og det er jo den, der ser stærk ud, og det er jo blandt andet, at de får det kørt over på deres Instagram og deres story frem for deres newsfeed, som betyder, at omkostningerne falder. Ja, omkostningerne stiger stadigvæk kraftigt til alle de her mennesker, man ansætter til at sidde og tjekke vores oplysninger. Men du ved, når man kigger længere frem, og som analytiker, så sidder du og kigger på den her, som du gør i alle de her, som lever af annoncer. Hvad er omkostningen egentlig per annoncekrone? Hvad er omkostningen per klik? Mm. Den ser ud til at være faldende. Så underliggende stabil regnskab, bedre end ventet toplinje, de rigtige tendenser. Hver bundlinje, tror jeg, primært var trukket af bøden. Marginerne var bedre. Den er kun en op, og det er, som vi snakkede om, der var købt godt ind i det her selskab. Og så var det ikke et blowout-regnskab. Men du ved, det var, siden den var nede af bunden, jeg tror vel nærmest i 130, ikke? Du ved, så er historien blevet bedre i aktien, og det bekræfter det her regnskab, og derfor kan vi jo ikke sende tingene 10% op, men det ser ganske stabilt ud for Facebook. Ja. Samtidig ligger der jo også stadig nogle ting, som ligesom er nogle usikkerhedsmomenter for mange af investorerne og aktionærerne derude, som måske også gør, at netop som du siger, det bliver ikke et blowout-regnskab, hvor vi stiger 10%. Havde vi nu ikke haft den her anti-probe-sag, som begynder nu i USA, som selvfølgelig hænger lidt som tung dyne over hovedet. Det er legaliseringsspøgelset. Reguleringsspøgelset hedder det. Og så har man også, altså det er jo også igen lidt det, der er problemet med den her sag med Libra. Jeg synes jo, det var et frisk pust, og også et eller andet sted godt, fordi der sker en udvikling lige pludselig, når et selskab som Facebook med partner som Visa og Mastercard, Uber går ud og laver et produkt som det her. Eller de i hvert fald vil lancere deres egen cryptocurrency, Libra. Ja, lige præcis. Ja, problemet bliver jo så, at hvis den amerikanske kongres og senatet i USA generelt, eller bare lawmakers i det hele taget, skal ud, og hver gang, at de nærmest bare vender ansigtet, så skal de rive sin nakken. Så kan det godt gå hen og blive trælser og være selskab, der er inden for tech, ikke? Og det er sådan lidt en skam, fordi at de gør rigtig mange ting rigtig godt. Og som du også sagde noget som morgenbrug, de gør det lettere for os som forbrugere, det er gratis for os, og så kan det godt være, at... Hvem skal starte udsendelsen ned ved morgenbordet her kl. 8.30? Det lyder næsten sådan. Det tror jeg faktisk, at der var mange, der synes var super interessant. Men Michael Friis Jørgensen, den her cryptocurrency Libra, som Facebook jo har sagt, den kommer vi med, og der er kommet det her white paper, som siger, det er sådan her, vi gerne vil gøre det, og som Gunsen også siger her, der er jo en række prominente folk, virksomheder, der har kastet en chat penge efter det her og projekt, men til videre, så har den amerikanske regering jo sagt, nej, vi skal lige kigge på det her først, ligesom de kigger på alle de andre tech-selskaber lige nu her. Hvad tænker du omkring Libra her og Facebook? Jeg tror simpelthen ikke i forhold til andre tech-selskaber, men nu kommer der for første gang noget cryptocurrency, som begynder at true fiat-coinsen, altså de store, ikke? Altså hvis de virkelig får succes. Altså den devaluation, vi kender, ja. Nu begynder de at ryste i bukserne, ikke? Altså hvis en milliard mennesker lige pludselig begynder at bruge den her som et transaktionsmiddel via Facebook og så videre, ikke? Nu begynder de at ryste i bukserne, og det er derfor, jeg tror, at Facebook har sådan rimelig afdæmpet, hvad de snakkede om det her i går. Fordi at det er man som regel, når regeringer eller regulatoriske myndigheder kigger på dig. Og det er jo bare en understregning af, at der er noget i det her, og at de ryster i bukserne derude. Ikke? Altså, det er jo det her med, at cryptocurrency tager magten fra centralbankerne og flytter den over i private selskaber. Ikke? Altså, der er nogle politikere, der begynder at vågne op her. Bitcoin er selvfølgelig, at det bliver en stor og så videre, men ikke troende, men hvis Facebook laver det her, ikke? Så det er jo hele den regulatoriske side, for der er ingen tvivl om, at du er som markedsfolk og som aktionær, der skal du nok juble over Facebook, der laver det her, ikke? Men spørgsmålet er, om du ved, hvor lang tid det tager, om de får lov til at lave det, ikke? Så de er begyndt at ryste i bukserne noget. Det er, Facebook er noget, der kan rykke, hvis de får rykket på det her. Mm. Og det skal altså lige undersøges, om vi ønsker et system, hvor vi rykker fra centralbanker og regeringer over i private virksomheder, at du ved, pengeudstedelsen i realiteten, ikke? Jo, og som også forbruger, altså malighed over for, at vi sælger vores data. Jamen altså, du ved, jeg ved ikke her i den vestlige verden, Libra, men det er ude i, altså, mange ser jo også på de her enorme mængde af brugere, som Facebook har, og væksten i det. Altså, vi må også huske på, det sker jo lige nu i lande, hvor forbrugerne måske har 3-4 dollar, men de har jo ikke adgang til banker. Når de skal købe noget, jamen, det er svært for dem, de har jo ikke kreditkort og så videre. Så det er jo derude, hvor den her giver rigtig, rigtig stor mening, ikke? Men hvis vi så også begynder at bruge den her i Vesten, jamen, ja, der er nogen, der ryster i bukserne, og det er derfor, at det tog altså ikke lang tid før, at der var nogen, der ville sige, det skal vi altså lige undersøge, og derfor tror jeg, også Facebook er rimelig afdæmpet i deres udmeldinger på den korte bane i det her. Det er som regel en god taktik, når man er i gang med at blive undersøgt. Du har jo meldt ud her i Millionærklubben tidligere, Michael Friis Jørgensen, at du har krypto i din personlige portefølje. Da jeg så på mit krypto-newsfeed her til morgen, der var der to tophistorier. Det er jo faktisk for Dorgens Nærings Industri, dn.no. De to tophistorier. Den ene, det var, at Norwegian, de vil lancere deres egen kryptobørs NBX her til efteråret, og at du trækker på smilebåndet, men det er rigtig her gunst, og at man kan købe sine billetter hos Norwegian med Bitcoin om ikke så lang tid. Og det er altså Lars Ola Kjus, der står. Hvad siger du til mig? Ja, aktiekursen er eksploderet siden. Altså, den er jo steget med 300% siden nyheden er kommet ud, fordi nu vender skuden altså endelig Norwegian. Nu sker der endelig noget. Så du også pis på mig? Ja, det gør jeg. Ja, det er godt. Og så var den anden nyhed, det var, at Justin Tong, som jo, det er jo sådan, så Warren Buffett, den legendariske investor, han holder en velgørenhedsfrokost hvert år, som det er sådan en aktion, og så er den, der betaler mest, for lov til at sætte sig ned og nyde en frokost sammen med Warren Buffett. Og ham, der vandt i år, det var, eller den person, der vandt i år, det var Justin Tong, som er grundlægger af en cryptocurrency, der hedder Tron, tror jeg det er. En af de 20, ja, de 20 største. Og han betalte altså 4,6 millioner dollar for den her frokost. Det er næsten 4 milliarder kroner. Millioner. Og nu pisker jeg en stemning. 31 millioner. Det er godt, jeg har en... Det er sjældent, at det, jeg har betalt det for. Det har ikke været dyrere. Det var også det, jeg sagde til en gang nede til mormor. Jeg synes, det er, altså, jeg synes de sygehusen, jeg har betalt for min middag ind på Kong Hans tidligere på måneden, det synes jeg var rigeligt. Men historien var så, at den her krypto... fyr, havde han sagt, fra Kina, han havde altså aflyst middagen, det var heller aldrig sket før. Han har sendt en video fra Kina, at han har fået nyresten, så de måtte udskyde den. Den anden historie er så, at Kina ikke vil slippe ham ud af den kinesiske regering. Så må vi se, om Warren Buffett han får sin frokost. Point being, Michael Friis, Bitcoin har jo sat sig lidt på det seneste. Hvad sker der? Jamen, Der er aflyst en frokost med Morten Buffett? Ja, og det er jo derfor, at jeg tror, der vi var program sidste gang. Altså, jeg prøver ikke at spekulere i den her kortsigt. Jeg har det som et hedge i min portefølje. Jeg tror på, at hvis jeg ser store stigninger under visse meget negative scenarier for mange af mine andre aktiver, så kan jeg se en stor stigning, for eksempel, hvis der kommer for stor mistro til de her fiat currency, altså de her centralbanker, der alle sammen kæmper en lang kamp for at få dem... For at få devalueret sådan, at konkurrenceevnen kommer op, ikke? Det er jo tesen omkring guld, og det er også tesen i bitcoin. Og jeg synes jo, den her historie understreger det meget godt, at hvis jeg skulle spekulere i kortsigtede bevægelser, så havde jeg nok ikke lige gættet på en aflyst middag med Warren Buffett, ville sende det 3% ned. Så, det havde du alligevel. Det holder jeg mig lidt fra, det der kortsigtede. Men min tankegang er lidt ligesom guld. Det her krypto kan være et hedge. Og der kører jo en long story i guld også lige nu, ikke på at centralbanker jo alle sammen kæmper for at devaluere. Det vil sige, det er jo ikke ret interessant at ligge og store sine penge i valutaer, fordi hvad er det, der bliver devalueret næste gang? Og det pusher penge over i du kan sige, andre storage of wealth. Og der er guld jo selvfølgelig nummer et, som folk lander på, men der er jo også bitcoins eller cryptocurrency, som kunne blive det virtuelle guld. Ikke? Mm. Og den historie, jeg tror sådan set stadigvæk kan trække tingene højere. Men hvad der sker dag til dag... Det synes jeg, den historie understreger meget godt, at det skal vi nok passe på. Vi forholder os til noget, der er lidt mere håndterbart. Vi tog afsæt i regnskab for Facebook, som altså leverede, i hvert fald i forhold til, hvad analytikerne havde forventet. I dag der får vi så regnskab for Googles moderselskab Alphabet, og vi får altså også for Amazon. Det her regnskab for Facebook, kan de give os nogle indikationer om, hvad vi får af tal her i dag, Michael Friis, for de to andre tech-giganter? Altså, annoncemarkedet så rimelig stabilt ud, ikke? Så selvfølgelig er det en point opad for Alphabet. Jeg tror problemet med Alphabet-historien, og hvis jeg så skulle stå og snakke, så ville jeg helst have haft Amazon-regnskabet. Først, fordi den negative historie i Alphabet er jo, at Amazon er begyndt på det her klikmarked. Alibaba i Kina er også begyndt på det her klikmarked og kom ind på det her. Og jo virkelig noget, der sådan, du ved, i talstørrelse, jeg tror det var 5 milliarder dollars i sidste kvartal hos Amazon, drukner over hos dem, men det vokser jo sindssygt. Og det bider kun lige Alphabet i haserne, men der er en negativ historie også, derfor vi faktisk holdt ud i foråret, at man skal ikke skuffe hos Alphabet lige nu. Og det gjorde de jo i første kvartal, ikke, med at lige komme marginalt ud under væksten, fordi hvis Amazon er på vejen på det her marked, og du ved, om 2-3 år, når de så har vokset så store og stadigvæk vokser så meget, hvor meget kommer de så til at bide tingene i halen? Og derfor er der stadigvæk noget usikkerhed omkring Alphabet, og jeg tror, de fleste ligger til, at du ved, den usikkerhed kommer nok ikke lige helt væk i regnskabet. Så det er nok det er den der største usikkerhed. Jeg skal ikke ligge i Alphabet lige nu, fordi problemet er, det er så svært lige at sige, om det bliver 21 eller 22% vækst, ikke? Som det helst, altså om det lige overgår analytikernes forventninger eller ej. Men problemet er, at når det ikke gør det, så blæser historien ud omkring den her Amazon, bider dem i haserne, ikke? Og de har lidt svag vækst over i YouTube. Og der er også noget, der indikerer, at første halvdel af året, simpelthen monetization, først kommer i anden halvdel på deres YouTube. Så der er ikke noget, der sådan underliggende peger på, at de skal overraske. Og så tør jeg ikke ligge i en aktie, fordi den negative vinkel ligger derude. Den blev altså nærmest ned til 1000, mener jeg, da regnskabet kom der, og de bare skuffede med 1% under på analytikernes forventning. Og historien omkring Amazon bider dem i haserne gik ind. Og derfor tør jeg ikke ligge og skal prøve at gætte sådan, fordi 21% vækst, Alphabet er jo en sindssygt god langsigtet investering. Men lige nu, der skal du være meget, meget sikker på, at de overgår analytikernes forventninger, for de negative historier står derude, og det er der ikke noget, der tyder på. Mm. Man kan sige, at det, der kan redde investorerne lidt i forhold til det her regnskab, det er, at Alphabet er kun op 9% i år, sammenlignet med mange af de andre tech-selskaber. Det, jeg egentlig tror, som sagt, ja, revenue growth bliver det 21, Wall Street forventer 21,4%, bliver det 21, 22, bliver det måske 20, eller bliver det 23, det er sådan lidt. Men altså, de forventer jo så også, at earnings per share er faldende i forhold til Q2 18, så man kan sige, det er måske også i virkeligheden det, og så tror jeg også, der er mange, der glæder sig til at kigge ind i netop det, der var problemet i første quarter, altså den her svage digitale ad-vækst, kommer den tilbage igen, og samtidig ligger der også lidt i forhold til deres hardware-business, er den stadig svag, som den også var i første kvartal, eller kommer den i virkeligheden til at forbedres lidt nu her? Så det bliver spændende at se, men ja, det kan redde investorerne en lille smule måske, at den kunne... Redde, er det ikke et voldsomt ord? Jo, men omvendt, som sagt, den blev sendt ned til omkring 1000 sidst. Ikke? Spørgsmålet er, om den får et hug igen, hvis der bare er et lille udfald, som der jo altid vil være en risiko for. Og så er spørgsmålet igen, er det okay, at den skal have et hug? Det er jo så, hvad man ligesom kan vurdere det ud fra. Og en af problemerne for det her er også, at deres omkostninger per klik stiger faktisk, hvor Facebooks falder. Ikke? Altså det er den her underliggende trend, analytikerne absolut ikke bryder sig om. Så de står i kø, de her negative historier. Det er jo ikke sikkert, at de spiller sig ud. Men jeg er altid påpasselig med en aktie, hvor de negative historier står i kø, hvis ikke lige regnskabet spiller. Og skal vi være ærlige om, det er sgu svært lige at vurdere, om det hedder 21% eller 22% i omsætningsvækst, ikke, når det kommer ud. Jeg vil sige, Facebooks meldinger på annoncemarkedet peger på, at det er okay at annoncemarkedet ud. Så jeg fik ikke et signal, der sagde, at nu kommer de ud og overrasker. Så den er, jeg elsker den på den lange bane af Alphabet, men lige nu er den for usikker at ligge med i vores optik. Så du tjek USA på den lange bane, ok, men hvis jeg har det nu, Michael Friis, er det så tid til at sådan på den korte bane og tage sig lidt profit i de her tech-aktier i USA? Det tror jeg egentlig ikke, det er. Fordi vi ser jo hver gang, at du prøver at time det der, så shiner de bare i regnskaberne. Ikke? Faktum er jo, at alle de her megatrends, der driver samfundet, de er stort set teknologisk og driver de her, hvad nu det hedder, driver mange af de her underliggende vækst i cloud og så videre. Ikke? Mm. Amazon i aften, det kan være, vi kommer lidt mere ind på det, men er jo også drevende af AWS, altså deres cloud business og så videre. Så mange af de her megatrends, og det er dem, der har shinet. Når man har shinet en regnskab, så er det sjældent, man skal sælge dem ud. Er de billige? Nej. Men det har de jo heller ikke været i de sidste 7 år. Altså det er jo at forståelsen af, at det er den her. Og så lad os gå bag til finanskrisen. Indtjening i den amerikanske teknologisektor er cirka op 130% siden finanskrisen. Aktien er op 470%. Mm. Prøv at ramme det. Altså du ved, de har da haft et par nedture på vejen, ikke? Men det er jo den her trend, ikke? Og det er jo det her rotationer i aktiemarkedet skaber jo ofte meget større afkast end hvad nu det hedder, end det at kunne vælge et enkelt selskab. Altså det at ramme der, hvor investorerne vil hen, det skaber enorm afkast. Og i min optik, indtil vi ser en recession, så er det stadigvæk teknologi. Det er stadigvæk dem, der har de høje vækstrater i en verden, hvor der står sikkert nogle selskaber, der leverer vækst. Jeg tror ikke, det er tid, uanset prisen. Mm. Nu sagde du selv cloud. Det er jo der, den store krig, den står, og Amazon er jo selvfølgelig interessant i den sammenhæng, men måske endnu mere Microsoft, Salesforce, også det, man kalder The Cloud Kings. Jeg tænker sig umiddelbart, er det ikke der, man skal søge hen af dem, der sidder på clouden, Michael Friis? Det mener jeg helt klart. Altså, du ved, jeg tror, at Jeff Bezos blev spurgt, hvor har du en enorm cloud-business? Altså, der er ingen tvivl om, at hvis han børsnoterer den, og det kan han jo blive tvunget til, hvis regulatoriske myndigheder siger, at man ikke skal det her, ja, og det så Amazon får vi et af verdens største selskaber på børsen, ikke? Og han stod jo bare og grinte, da han blev spurgt, er I ikke ved at ramme jeres punkt for at få formatning? Han siger, altså, det er markedet derude, det er trillions, jeg har 65 milliarder dollars. Det er trillions derude af cloud-markedet. Du så Pandora, der rykkede på cloud, ikke? Altså, du ved, der er stadigvæk masser af virksomheder, som ikke er derude, ikke? Der er stadigvæk en enorm vækst ud i nye markeder. Så jo, det er, du skal jo være her med den her, og det er jo det, der gør forretningsmodellen, ikke? Som jeg tror, jeg var nogle artikler i foråret, som jeg var med ude at sige, ikke? Det er jo en ny consumer staple. Det er jo den her forretningsmodel, når du rykker på clouden, så rykker du på en abonnements, at vi får det her recurring revenues, ikke? Og det er jo derfor, priserne er så høje i den her sektor, ikke? Fordi det er blevet en defensiv, stabil kvalitet, ikke? Vi har haft det største macro-drop i lang, lang, lang tid, og hvem shiner? Det gør teknologi på trods af det her, ikke? Så jo, det er i min optik, ikke? Havde jeg ikke gået i skole og dermed blev en klog, jamen, så kunne jeg jo sige, at man skal kun ligge i tech-aktier, så er der jo noget i skolen at lære, men det skal man ikke. Men de har jo den her geniale forretningsmodel, der er så skalerbar, ikke? De har drevne megatrendsen, altså du ved, om der kommer korrektioner på vejen, det kommer der helt sikkert til at gøre de næste 10 år, men man bør være meget teknologifokuseret som investor i min optik. Du er der ikke nu, Philip Gunst, hverken i de amerikanske tech eller de kinesiske, og det er fordi, du ligesom venter på, at der kommer en korrektion i markedet. Du er stadigvæk i Kina, Michael Friis Jørgensen, Alibaba er din konge i din portefølje. Ja. Der kommer først regnskaber fra Kina her i midt august, tror jeg det er. Hvor har vi Kina henne og deres tech-selskaber, når vi taler cloud? Jamen altså, der har vi jo, at Alibaba er den store cloud king derude, ikke? Altså, så det er jo mange gange den her klone Amazon. Eller omvendt. Så, ja, eller omvendt, ikke? Amazon har det vestlige marked, Kina har resten af verden, eller Alibaba har resten af verden, ikke? Jamen, cloud er jo først rigtig begyndt derude, hvor vi har taget det mere til os derude, ikke? Men jo enorme vækstrater, 100% vækst i Alibabas cloud-forretning kvartal efter kvartal, bliver store investeret i det og tjener der selvfølgelig derfor ikke penge endnu. Men det er en enorm potentiale derude, så der kan man sige, at emerging market kineserne er jo ved at komme med. Og cloud er jo bare det næste skridt til AI'en, hvor de måske endda står stærkere, de kinesiske selskaber, ikke? Fordi 50% af verdens data skabes i Kina, ikke? Som er brændstoffet til det her AI. Og AI er jo en cirka 15 gange så meget regnekraft og storagekraft, der skal bruges i forhold til cloud-verdenen. Kunstig intelligens, yes. Ja. Så det fortæller jo, at der er en runway, jeg mener, der er så lang at løbe på, hvornår det lige præcis spilles ud, og hvornår det kommer. Den ligger derude, ikke? Så ja, det er... Ja, jeg elsker jo også Amazon, men man er Alibaba, men fanboy, ikke? Så er det svært at have en af de to, ikke? men med forretningsmodellerne, jeg mener simpelthen, der er så meget runway for de selskaber her løb på vækstmæssigt, at ja, de er lidt dyre og så videre, og hvad der lige sker med den på den korte bane, er jo altid svært at spå, men runwayen er altså de her vækstmuligheder, de har, er i min optik så store, og det er især for de kinesiske teknologiselskaber lige nu. Altså fordelen for mange investorer, som lidt eller mig, som måske ikke er kommet med på den her vogn nu, og i efterhånden, som du også lidt indikerer, så måske har siddet de sidste 7 år og tænkt, at det var dyrt at købe tech, så kan man jo sige, det der har været tilfældet mange gange, når vi har set de større markedskorrektioner, har jo været, at tech har været mest sensitiv mod dem. Lige så vel som at tech er det, der stiger mest, når markedet stiger, så er tech også det, der falder mest, når markedet falder. Så derfor så, hvis vi havde købt tech tilbage i den 24. december 2018, hvor det amerikanske marked ligesom bundet ud, så havde man været rigtig glad den dag i dag. Så det vidner jo også bare om, at hvis der er nogle steder, hvor buy the dip, det i virkeligheden er aktuelt, så er det tech, fordi at der er altså virkelig gode muligheder for, og hvis man fanger dem i bundformationerne, når de har fået lidt tæsk og fået nogle korrektioner, så er der altså gode afkastmuligheder. Det er der, vi kan måske sige, hvis man havde fanget Snap Inc. i mandags, da vi stod og talte om det her op til regnskabet, Philip Gunst, hvor mange procent kunne man så have hævet sig på de her 3-4 dage? Ah, der kunne man have reddet relativt godt hjem. Der kunne man have hentet 20%, ikke? Stiger 18,75 på regnskabet i går, hvilket jo var mere end de 10-12%, som vi stod og flaggede for i går, som den i hvert fald var sted i efterårs aften forinden, ikke? Jeg så vel, at Jim Cramer er lige pludselig blevet bullish på Snap nu, og det er måske også et udtryk for, at den amerikanske vært for, hvad hedder han, Money? Mad Money. Mad Money, ja. Kæmpe. Han er kæmpe lidt mad selv, men ja. Ja, sindssygt. Men det vidner jo også bare om, at Snap, som vi også snakkede om i går, så vi skal egentlig ikke røre det så meget, så er de jo bare begyndt at finde en forretningsmodel nu, hvor de også kan begynde så småt at tjene penge. Så, ja. Så lad os hoppe over til tipsektoren. Du var lige inde på den indledningsvis, Michael Friis. Vi får Intel her i eftermiddag, hvor der var nogle rygter udenom, at Apple vil købe deres tip-ben, som jo egentlig ikke er særlig stor, men det giver jo stor mening for Apple. Hvad er det, der sker hos tip-producenterne i øjeblikket? Vi venter selvfølgelig på Nvidia, som med danske øjne måske er den, der bliver fuldt bedst, men det er jo stedet her på det sidste stykke tid. Der har været lidt snak omkring, at det her forbud mod at sælge til Huawei måske bliver ophævet. Er det det, der ligesom rykker i det? Ja, det er jo det, der rykker i sentiment. Og det er jo det her, det er den her handelskrig. Er der noget, altså du ved... Altså, hvis vi lige skal løfte os op i helikopteren, så er det her jo ikke en trade war, som amerikanerne har med kineserne. Det er en tech war. De skal have stikket den her over, fordi at de vil have det her AI, kunstig intelligens herredømme, og kineserne siger, at det vil de have i 2025. Mange bryder sig ikke om, at der kinesiske præsident har været ude at sige det. Du ved, han skal holde det hemmeligt, så skal de bare gøre det. Men kan du forhindre noget, ikke? Du kan ikke forhindre, at kineserne skaber alle data i verden. Du kan forhindre, at vi er regne på dem. Så du ved, det er noget af den her trade war, hvad nu det hedder, har kørt. Og derfor er det jo også chipsektoren, du ved, der har de største barriere. Hvis det er noget af det, hvor du kan sige, at amerikanske selskaber sælger rigtig meget ude i Asien og så videre. Så frygten har været stor her, og du kan også sige, så forventninger har været meget lave til den her regnskabssæson. Vi har haft cryptocurrency, som tager trukken efterspørgsel ned. Vi har haft en lille afdæmpning i den her cloud, som vi har blæst ud af i 3 år. Så lige pludselig så rent de ind i den her fra at have vækstet enormt til ikke at have vækstet så meget. Og vi er alle sammen gået og ventet på signalerne om, er det ved at vinde? Og det var det, Texas Instrument måske indikerede lidt her med deres første regnskab, og selvfølgelig også derfor, vi måske kan se det for Intel og Nvidia og dem her. Og så fik vi jo det her Teradyne, som laver testudstyr. Det vil sige, de sælger til kunderne, de investerer i det her testudstyr, når de skal teste deres chips. Når de investerer meget, så er det fordi, de er ret overbevist om, at væksten vender her. Ja. Ligesom der bliver indikeret, du ved. Så de lægger også penge bag ved tingene, ikke? Så der er noget, der tyder på, at du ved, den her lille bølgedal, vi har været nede i chipsektoren efter mange, mange års eksplosiv vækst, jamen den er ved at være over, og det er det, man handler ind i nu. Og det må vi jo se, om Intel kan følge op på. Ser man på Texas Instruments, som jo ikke er så innovativ, men sådan en ret stor bulk-chip-producent, hvis man ligesom kan sige det. Og de er stærke, jamen så er der altså også noget, der tyder på, at Intel og de kommende chipregnskaber kan være stærke, ikke? Så det er virkelig noget, der har givet nogle tryk nedad i markederne og i hele tech-sektoren. Så de her, de er vendt rundt, og indikationerne er. Det må vi se, om det bliver fuldt op på af Intel. Men jeg formoder, at det er det, der bliver tilfældet. Kan man, hvis man gerne vil med på den her vogn og tror på den her historie, er det så nu, kan man nå at komme med på den? Er det et dårligt tidspunkt at købe ind nu, herr Gunst? Hvorfor er det altid mig, der får et svært spørgsmål? Altså? Fordi jeg ved, du er en mand, der kan tage det. Nu så jeg lige Texas Instruments, og hvis vi kigger på deres sådan regnskabstal, så var det jo ikke, altså det som Michael også er inde på, så er det jo meget i forhold til de her investeringer, der også ligger i det, men altså sammenlignet med kvartalerne sidste år, så ser det jo ikke synderligt godt ud. Deres revenue growth falder jo 10%, stiger så godt nok lidt på kvartalsbasis, men ja, altså... Det, der er jo lidt af sjov med den, det er jo, at det var jo virkelig en af dem, der var en del af IT-boblen i nullerne, ikke? Den er reelt set kun steget 33% fra toppen i 2000, hvilket er lidt. Altså, det er sindssygt at tænke på, ikke? Så er den så steget 700% siden finanskrisen, ikke? Kan man komme med på semiconductor? Ja, selvfølgelig kan du det. Men igen, det er ikke en af de der tech... store megatrends på samme måde som cloud er det, eller som AI er det. Der er vi måske lidt for sent ude. Men der skal jo stadig laves chips, og der skal jo laves chips til alt efterhånden. Så derfor vil det jo stadig være et udtryk for, at man skal stadig, mener jeg, være i den her sektor. Man skal bare sørge for at positionere sig rigtigt, fordi at, det så vi også med Nvidia sidste år, at lige pludselig så bliver tæppet altså trukket væk under dem, og hvis ikke de har et stærkt nok fundament, så er det også, at det bliver problematisk, og derfor Nvidia var jo værdiansat fuldstændig skævt, hvor der er det jo i virkeligheden, i mine øjne, AMD, der har været den sådan helt store vinder, ligger også i all-time high nu, og det har ligesom været et bedre bet. Ligger så godt nok også med en p-værdi på over 100, ikke? Og det er jo så også det, man skal huske på som investor i den her industri, det er, at man køber altså ind i nogle værdiansættelser, som ligger med nogle forecast, som er ret høje. Nvidia har sådan en p-værdi på 34, ikke? Så det er lidt noget andet, men stadig i mine øjne, så er det vigtigt ligesom at positionere sig rigtigt og finde ud af, hvem af de her selskaber kører egentlig også ind i nogle af de her megatrends, og der er måske Nvidia, er egentlig mere i nogle af de her megatrends, end nogle af de andre er. Det er megatrends-selskabet, ikke? Det er dem, der har den stærkeste AI, altså kunstig intelligens-chipset. Ja. Og det er også derfor, jeg siger, altså du ved, det er jo meget populært at sige, du ved, hvis du vil have, altså aktier, der svinger, det er jo prisen for store vækstudsigter. Altså volatilitet er blevet prisen, i gamle dage var det value, prisen for at vente. Volatilitet er nu blevet prisen, du må acceptere som investor, for at kunne skabe dig højere afkast, ikke? Så hvis man ikke har maven til at altså noget her, det kan falde 35% over ganske kort. Så skal man købe sådan en ETF. Så skal man købe sådan noget andet, fordi det er prisen for de her vækstudsigter. Ja. Og derfor siger jeg også, at chipsektoren er jo notorisk svær, ikke? Den har sine ups and downs. Så der er jeg jo nødt til at sige, hvis man skal ind i den, så køber jeg Nvidia, fordi der har du en megatrend, du har den stærkeste AI, ikke nødvendigvis den billigste PE-multiple eller noget som helst, men der ligger noget AI-trend bagved. Det er der selvfølgelig nogen, der kan udkonkurrere den på, hvis kineserne går i gang med selv at forske deres AI-chips osv., men lige nu er det det. Så det vil være den, jeg vil lægge mig ind i. Men husk nu på, du skal have maven til, at 30% fald, det er som det er. Volatilitet, det er prisen for de her fremtidige vækstudsigter. Hvis man ikke har det, jamen så skal man ikke ligge i den her sektor. Det var klart råd. Tak for det, Michael Friis. Jeg er Pernille Indgaard. Michael Friis er som sagt med os i dag, og det er Philip Kunst også. Du kan være med os på 42 624 7. SMS'en er open. Vi livestreamer selvfølgelig også altid på vores Facebook-side. Hej til jer derinde. Vi hopper videre i de amerikanske regnskaber. Det er der, vi har fokus i dag. Nu fik du Caterpillar op. Det tager vi så også. Vi skal også omkring Tesla. Caterpillar, som jo er, vi kan bruge som sådan en pejling i forhold til danske FLSmidth, i og med at FLSmidth, Caterpillar, de leverer udstyr til, når det går lys i minerne. Det vi så for Caterpillar, Michael Friis, var det positivt i forhold til FLSmidth? Det er i hvert fald ikke negativt. Og følger egentlig meget godt de her peers, vi har set. Altså, der er enorm nervøsitet ind i FLS-regnskabet, og også virkelig set nogle bunde, som var tæt på noget, vi så for mange år siden, ikke? Og de har selv indikeret lidt, at FLS, at det bliver ikke en blæsende vækst, de har i første halvår, så du ved, Det er der jo mange investorer, så gider jeg ikke kigge på den, ikke? Men hvis vi kigger på peers og Caterpillar, så var mining jo det, der shinede i deres regnskab. 11% vækst, som jeg mener, det er egentlig en okay melding om fremtiden. Der er rimelig optimistisk, chef, og det var de andre områder, som Caterpillar havde problemer med. Så du kan ligesom sige, at vi har ikke fået støtte ud fra konkurrenterne i minesektoren til, at vi skal være så overnervøse for FLS-regnskabet. Så det giver jo måske en lille interessant mulighed. Så skal selskabet jo selvfølgelig sørge for også at levere i forhold til markedsforholdene, men det siger jeg, altså, den nervøsitet, der er i aktien omkring det her anden kvartalsregnskab, det du har ikke fået støtte fra konkurrenterregnskaberne, og du fik heller ikke fra Caterpillar i går. Det var det segment, som egentlig klarer sig ganske godt. Ja. Hvad siger du her, Gunst? Ja, endnu en industriaktie, der klarer sig dårligt. Ja. Ikke? Det har virkelig været historien for den her regnskabssæson i USA, som Michael også lidt er inde på. Tech har jo virkelig været i shining star, hvor at stort set, ikke alt andet, men i hvert fald industri, selskaberne har været virkelig ringe. Det har også været tilfældet i Tyskland. Ikke? De kommer ned med en earnings per share, der er 30% lavere end Wall Street forventer. Stiger så godt nok 10% tirsdag, ikke? Så man kan sige, at de 4-5% falder i handlen i går, skal vi jo selvfølgelig trække fra de forventninger, der lå i den 2% stigning fra tirsdag. Men det, man kan sikkert sige, det er jo, at selvom at Caterpillar ikke performer vanvittigt godt, er kun steget 9% i år, hvilket er under, hvad Dow Jones Industrial er oppe, så hævede de jo deres payout ratio tilbage i maj, og er jo reelt set blevet en udbytteaktie i den ende af kategorien, som reelt set har en relativt høj udbytteprocent. 3% er jo ikke i den lave ende, hvis vi sammenligner med mange andre. Og det er jo også deres nye strategi ligger under, at de skal betale endnu mere tilbage til aktionærerne. Men ja, det går ikke synderligt godt, og det er reelt set kun minebranchen, der gør det sådan okay, og det er jo også baseret på den her handelskrig med Kina, altså det er jo det helt store, det er jo elefanten i rummet for det her regnskab. Mm. Således altså Caterpillar, jeg kan se, der er nogen herinde på vores Facebook-side, der spørger, hvad det er, vi står og kigger på bag Philip Gunst, og det er simpelthen fordi vores skærm med kurver og grafer og nyheder og selskaber hænger bag Philip, det er ham, der står og bestemmer, derfor vi står og skikler den vej, også dig, Michael. Ja, så hvis folk tror, at det er Pernille Engård, der styrer, hvad der bliver snakket om herinde, så er det hemmet sat på det rene, at det ikke er mig, der har fingeren på pulsen, nej. Tesla, yeah, kunne jeg godt tænke mig at hoppe til, fordi det, jeg så ikke tallene, men det jeg så, det var, at deres tekniske direktør, også en af grundlæggerne tilbage fra 2003, J.B. Staubel, han har sagt farvel og tak. Og det er heller ikke så lang tid siden, at deres chefdesigneren for Tesla, han hoppede over til Apple. Jeg ved ikke, om man lige kan kalde det en hjerneflugt, men jeg tænker umiddelbart, Philip Gunst, er det jo ikke det bedste nyt for en Tesla-aktie, der også har haft det lidt svært? Nej, men igen, så det evige problem, vi har haft med Tesla gennem årene, er jo, at nu er de så begyndt at få deres produktion i gang. Model 3 har de jo faktisk leveret og produceret relativt pænt af. De kan så småt følge med, så har de så brugt shit ton of money på at producere den her. Rigtig mange penge. Rigtig mange penge på at producere den her fabrik. Jeg fik tæsk i går, fordi jeg bandede for meget, så ja, nu må jeg lige være den der skolesprøkken her. Jeg har arlingen, ikke? Så og du kan slippe afsted med, som helst, ja, tænker du? Ja, præcis. Og de kommer ud med, altså Wall Street forventede et tab på 0,54 per aktie, og de kommer altså ud med et tab på 1,12, ikke? Så det er altså lige dobbelt op i forhold til, hvad Wall Street forventede. Omsætningen lå relativt meget i linje, var lidt under de 6,3 milliarder, som de kom ud med. Så ja, det var ikke pænt. Og så altså spørgsmålet er jo, hvor meget der egentlig krakelerer omkring Elon Musk. Han har haft en del sager på nakken, og nu har han så godt nok begyndt at opføre sig lidt mere anstændigt på sociale medier i hans retoriske kunde, men altså, det er jo stadig sådan noget med, og det synes jeg var latterligt, ikke? Så hver gang vi får en eller anden indikation af, hvad der reelt set sker i Tesla, så er det fordi, der er lækket en eller anden intern mail, eller altså, hvorfor kan vi ikke gøre det ordentligt? Hvorfor, altså, sidder der ikke en eller anden bestyrelseskomité, der kan fortælle ham, fordi hvordan han skal... Fordi der er originaler, og så er playbook. Altså, giv manden en eller anden playbook for, hvordan han skal være administrerende direktør. Det går jo ikke, det der, altså. Vi har været lidt inde på Tesla også i forbindelse med, at det kom frem, at kineserne nu har købt sig ind i Daimler. Man kan sige, at Tesla har været frontrunner, og nu kommer så dem, der har siddet og lurepasset lidt her. Hvad er dit take på Tesla, Michael Friis? Ja, altså igen et aktie, som jeg ikke gejer. Altså, du ved, du ikke sidder og kigger på listen, hvor der kommer elbiler de kommende år, og sidder og kigger på servicedelen, som de ingen omkostninger har i deres regnskab, som er en ret stor del af at drive en bilforretning. Mm. Er de innovative? Sindssygt. Jeg skal heller ikke have den, ikke? Og Ja, og jeg tror sådan set noget af det, altså det er jo også, alle siger bare, at den går mod 0, men lad være med at shorte den, ikke? Fordi at du har Elon Musk, og det er jo sådan set, folk siger, hvordan er han opfører sig? Så han er, men jeg tror, hvis han ikke opfører sig sådan der, så var vi i 0 på aktien, ikke? Altså det, du har den her Trump-tese om, jo mere vanvittigt du nogle gange kan agere, jo mere usikker kan du blive på fremtiden, men jeg synes jo, kommer der 250 elbiler for de store producenter nu her, ikke, over de kommende 2 år, de har ikke serviceomkostninger i deres regnskaber. Og netop Daimler og kineserne, der begynder at binde tættere sammen, ikke. Kina er den store potentiale for Tesla og for elektrificering. Og de har en fabrik på vej, og den skal du ligesom have startet op, før de begynder at levere til dem til det kinesiske marked. Men når de så får hul på den, så er det jo, som du synes, så er det måske ikke engang sikkert, at de kan få lov at levere. Kan de nok, men der er i hvert fald kineserne begynder også at finde andre samarbejdspartnere nu omkring elektrificeringen, ikke? Så du ved, jeg synes hele den her, jeg kan godt se nogle af de her, om at teknologisk innovativ og så videre, at der kan ligge noget opside på nogle af de ting, der du ved. Og den eneste opside, jeg ser, der ligger derude, det er jo, at Tesla har jo modsat Waymo, som er Googles, valgt den her strategi, der siger, at vi må måske godt slå nogen ihjel for at få den her selvkørende bil, ikke? Hvor Waymo jo har brugt 7 år på at køre de samme kilometer, som Tesla gør. På 3 måneder. Altså, det er jo data for de her biler, før de bliver selvkørende. Der er Tesla altså valgt en lidt aggressiv tilgang, ikke? Lidt kinesisk tilgang, ikke? Så, du ved, selvkørende biler og få indsamlet data for at lave det her system, det kan være det, der jeg tager fejl på Tesla-aktien. Fordi de samler kilometer ind lige for tiden, ikke? Hvor Waymo har en meget, meget forsigtig tilgang her til det her, hvor Tesla jo siger godt nok, man skal have hænderne på rette, men den samler data ind, den her bil, når den er selvkørende derude, ikke? Jeg var måske lidt hård med det med at acceptere, at nogen bliver slået ihjel, men det faktum er jo, at selvkørende biler kan redde 99, så slår man en ihjel, og det kan vi ikke acceptere, fordi det er en computer, men 99 blev reddet på det, ikke? Den tankegang, sådan er det også inden for medicinalindustrien, der er jo også casualties undervejs. Og den har vi ikke accepteret her i Vesten, men Tesla kører i hvert fald mange kilometer og samler enormt mange data ind i forhold til Waymo, som jo er den gamle her, ikke? Så der kan ligge noget der, at det kan være værdien i Tesla, men jeg er ikke sikker nok på i forhold til, at jeg skal ikke eje den. Du kan næsten ikke være bag mikrofonen derovre, herr Gunst. Nej, det, og det er jo, nu er jeg jo fresh out of university. Jeg kommer direkte fra CBS, ikke? Så jeg kan jo huske de her forpulede teorier. Selvom man siger, at der er mange fordele ved at være first mover på et marked, så tror jeg egentlig, at der er mange af de her store bilproducenter, der er glade for, at Tesla måske i virkeligheden kom først her, i hvert fald først i gåsøjen, fordi de har ligesom, de har kunne gøre sig nogle af de erfaringer, som mange af de her bilproducenter, de nu kan tage til sig. Så Mercedes kom med deres første bud på en elbil. Det er selvfølgelig stadig den dyre ende, fordi vi vil stadig se den her brede, som Tesla lidt forsøger at ramme med deres Model 3, ikke? Den er der ikke rigtig nogen af de sådan helt store, der har ramt endnu til det brede befolkning. Så spørgsmålet er i virkeligheden ikke, om Elon Musk bare har gjort mange af de, for eksempel de tyske bilproducenter, en stor fed tjeneste ved at tage mange af de her erfaringer, som de har taget sig i løbet af de sidste 10-15 år. Jo, det tror du er ret i. Ja. Vi lukker Tesla, så springer vi videre til PayPal. Carina Sønderholm fra København spørger her, hvad er vores syn på den aktie? De kom jo med regnskab i går, Philip Gunst. Ja. Og jeg ved, du har stukket næsen i det, for det har jeg bedt dig om. Altså, det er jo mange ting, jeg skal stikke næsen i, ikke? Og det er svært nogle gange at holde styr på det. Overhovedet ikke. Nu har jeg 2 dage tilbage, så det kan jeg lige så godt være med at gøre. Du skal bare give den gas. Den faldt 4,5% efter luk i går. Det er så 1% i handlen, så en lille divergens der. Men det var ikke fantastisk, hvilket jo også, hvad kan man sige, faldet i aften også jo også vidner om. De kom ind og ramte ikke de targets, som Wall Street havde. Earnings per share på 86 cent, godt nok op 47% fra sidste år. Omsætningen stiger 12% til 4 milliarder. Det er sådan lidt... Jeg tror, du kan godt styre din begejstring, kan jeg høre. Ja, og jeg er jo sådan heller ikke... Altså, PayPal og mig er måske ikke super meget pals. Selvom at det er en aktie, der har været fin at have hen over de sidste 5 år, så synes jeg jo, at det er jo en ikke en aktie, der er værd at betale en PE på 70 for, så vil jeg måske i virkeligheden hellere ligge i sådan noget som Mastercard og Visa, som jeg synes er mere innovative et eller andet sted på den her betalingsfront, og er med i flere af de rigtige steder, sådan som jeg ser det. Men igen, det er jo smag og behag, og PayPal er måske lidt mere, det er jo en e-handelstjeneste, og måske lidt mere tech end for eksempel Mastercard og Visa, så det er jo, det er jo nok også derfor, at den har... En betalingsplatform. Ja, således fik vi rundet PayPal, og der var altså ikke en stor begejstring her i studiet. Vi har vi er gået all in på de amerikanske regnskaber. Det er altså, fordi det er dem, der trækker i markedet i denne her uge. Facebook kom i går, og i dag er det altså så Amazon og Google, vi venter på. Vi venter også på et rentemøde i den europæiske centralbank her sidst på dagen. Michael Friis, der er en hel del på vores sms, der spørger, kunne vi ikke lige få en opvarmning til den danske regnskabssæson, som jo for alvor går i luften i næste uge. På baggrund af det, vi har set for USA, hvad skal vi så have af forventninger til den danske sommer, skulle jeg til at sige, de danske regnskaber? Jamen, jeg synes jo, vi har fået taget brøden lidt af, at den kan blive for slem, ikke? Fordi vi har fået mange nedjusteringer. Mm. Så det viser jo meget godt. Det er tof derude. Vi kan i hvert fald se, at de cykliske, dem skal du nok lige kigge lidt ind i på dig selv, men forventningerne er jo også ret lave. Og du kan sige, vi har jo den her sjove ting, ikke? At når vi starter den amerikanske regnskab, så når vi får forventninger ned til de cykliske selskaber, så kommer de danske. Så selvom de misser forventningerne, analytikerne har derude, så er det jo bare investorens forventninger er trukket ned af. Så jeg tror, vi har fået trukket den værste brød ud af skuffelser, ikke? På de cykliske selskaber. Ikke? DSV plejer jo at shine på trods af kæmpe makroudfordringer i fragtmarkedet. Møller er jo presset godt ned. FLS har vi selv stået her og snakket om, der måske ikke er de tegn. Så vores cykliske, du ved, det er dem, jeg står og advarer imod. Man skal passe på med dem, ikke? Mm. Men jeg kan måske også godt se, at brøden er taget ud af, at når de kommer med det her svage regnskab, så er brøden taget ud af det. Jamen ellers så har vi jo Hvor har du Novo henne, bliver der spurgt her? Jamen, der er jeg har en Novo, som er egentlig rimelig positiv. Ikke? Mm. Du ved, den ligger og kører op og ned på de her amerikanske prishistorier. Vi skal kigge regnskabsmæssigt, så vi får rigtig stærke regnskaber for farmasektoren generelt. Jeg ved godt, du kan direkte read over. Så havde du, den blev knaldet ned i sidste regnskab på det her GLP, som missede ud, som egentlig var en periodeforskydning. Det var mere tekniske forklaringer, og det hjælper ikke at stå der, når alle fokus er inde på det her GLP-segment, deres vækst. At man står som selskab og forklarer, at hele den overliggende vækst var fin, men på grund af det her, så det ikke godt ud. Investorerne reagerede jo sådan. Det tror jeg faktisk bliver det modsatte her. Der er nogle underliggende effekter, som hjælper dem her, udover at der har været god markedsvækst. Så Novo-regnskabet er jo GLP1, fordi de melder ikke om prisreformer i USA. De ændrer måske guidance en lille bitte smule opad. Så det er det ene tal, du skal kigge efter, der er vækst der. Det tror jeg faktisk bliver lidt små positivt i forhold til forventningerne. Så, og vi har egentlig fået rimelig stabile farmaregnskaber, så der ligger jeg lidt svagt til den positive side. Men vær opmærksom på, at det ikke er de store tal, hvor meget vi har tjent, om vi opjusterer lidt. Det er GLP1'en, at den holder op. Den ikke skuffer som i første kvartal. Og der har jeg en lille formodning om, at de der negative ting, der kom ind i Q1, de hjælper dem lidt i Q2, og så en god underliggende markedsvækst. Så det kunne godt blive et okay regnskab fra Novo. Det lyder sådan okay, sådan mild. Mild sommerprise for en dansk regnskab. Og ellers så har vi jo resten af, vi er jo så defensive, vi har jo mange medtech-selskaber osv., og der kan vi ligesom sige read-overen på de her makro-backdrop. Vi har ikke rigtig teknologi, så det kan jeg jo ikke rigtig være optimistisk omkring. Så du ved, vi har mange af sådan en speciel type. Vi kan ikke direkte sammenligne os med de amerikanske regnskaber. Nej. Og selskaber. Vi har fået et godt signal på Carlsberg, ja. Og så har vi jo mange medtech-selskaber, ikke? Og der har jeg egentlig ikke rigtig fået nogle signaler endnu, og jeg er egentlig også der, hvor vi siger, at nu starter den snart, det er korrekt, men vi store klump kommer omkring den 5., så jeg har ikke fået konsensusestimaterne, ikke begyndt at komme ind, så du kan sige, jeg har ikke kunne udpege helt præcis, hvor ligger vi, hvor er der nogen, der måske ligger forkert hen endnu. Så jeg er ikke så overnervøs, fordi jeg tror, de cykliske, som jeg advarer imod, jamen dem er investorerne ved at være indstillet på, at det bliver ikke spændende regnskaber. Mm. Der kan man også sige, at der er måske ikke den store kurstrækker i dem, men at stå her og kalde dem ned, det har jeg også svært ved, når vi nu har fået alle de her advarselssignaler om, at det bliver altså ikke godt. Så man kan sige, kan festen fortsætte her året ud, Michael Friis Jørgensen? Det er sådan den diskussion, vi har haft i denne her uge, altså aktiefesten. Jamen det, hvis centralbankerne vil, så gør den selvfølgelig det, ikke? Og det du får vi vide i morgen og i næste uge. Ja, i dag faktisk, og i næste i dag, uge. I dag, ja, undskyld, det er torsdag. Og det tror jeg, de gør. Og lave renter er jo bare det her faktum, at aktiemarkedet sammenlignet med tidligere perioder handler nogenlunde på de samme værdier, men vi har jo cirka to basispunkter lavere på renterne, det vil sige, at aktier må i principielt være 30-40% dyrere i den her periode, så aktier ser jo billige ud, der er ingen alternativer, så spiller centralbankerne, og så ligger der det her ud. Vi har ikke fået den her regnskabssæson, den har ikke været god cyklisk industriel, men den har ikke været den her understregning af, at vi kan jo ikke kun handle renter, på et tidspunkt skal vi også kigge makro, men der ligger jo en kreds derude, der mener, at det her det er midlertidig nedgang, og vi vender i anden halvår. Dem har vi ikke fået signal om. Så vi kan få lave renter, og så den her gruppe herude, der stadigvæk tror, det vinder anden halvår i makro, så har du et drømmescenarie ude i aktiemarkedet. Skal vi ikke piske stemning i vejret? Nej, og det gør jeg heller ikke, fordi jeg tror, vi skal diskutere recessionen, når vi slutter over 2020, så der kan vi få en lille. Men ja, altså, glem nu ikke det her, og folk sidder og kigger selskaber og så videre. det her lave renter her, det er bare en trækhest i det her aktiemarked. Så kommer centralbankerne foran kurven, hvilket det virker til, at de vil være foran kurven, jamen så er det som at pisse i modvind og prøve at sige, at aktiemarkederne skal nedad. Altså, og længere er den ikke, det viser historien også. Ja, og så kan jeg sige, hvis man er Nissan-aktionær, så har der også været kedeligt tal ud her til morgen. De skal fyre 12.500 medarbejdere på verdensplan. Og bilproducenteren har det jo svært. Det var sådan, de arbejder bare i lige skud ind her. Vi venter på lige en lille hurtigere lige noget. Ja, 30. Altså. Har det fordi, vi har talt biler, så var det sådan, den jeg lige fanget. Så kunne du have taget Volkswagen, så havde det været okay. Det er da okay her til morgen. Jeg sætter tingene i perspektiv. Vi venter på regnskab for Google og Alphabet. Jeg stod lige og tænkte, vi har jo sendt Lars Svendsen og Lars Persson på ferie, både i denne og næste uge, Philip Gunst. Det er derfor, vi kan stå herinde og spille. 280 på Persson og 380 på Svendsen. Jeg vidste jo, hvad du ville spørge om, ikke? Så jeg er forberedt. You read my mind. Jamen, det er så dejligt. Dejligt er det jo selvfølgelig også, at vi er her igen i morgen, Philip Gunst. Din sidste tur her i Millionærklubben. Ja. Jeg lugter champagne. Ja. Hvad gør du? Det lugter jeg slet ikke. Det, Okay. Vi ser, hvad der sker i morgen. Michael Friis, tak fordi du var med os. Tak til dig, Philip Gunst, og tak fordi I lyttede med.